أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 59 میباشد که در زیر کتاب صلات باب دویوم المسئله الرابعه مسئله چهارم که این پنجمین درس از کتاب صلات هست فی صفت الاذان والاقامتی یعنی مسئله چهارم درباره چگونه اذان گفتن و قامت گفتن طرز و رویشی اذان و اقامه چگونه هست پس صاحب کتاب در زیر این مسئله چهارم طرز و شیوه و کیفیتی اذان و اقامت را برامان تقدیم میکند میگوید که کیفیت الاذان والاقامتی یعنی چگونه اذان گفتن و اقامه گفتن و لهما کیفیاتون یعنی اذان و قامت شکلها و طرزها و کیفیتهای گوناگون دارد وردت بهن نصوص نبویتو که همین شکلهای گوناگون را دلیلهای نبوی نصوص نبوی یعنی سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم برامون آوردگی هست انا همون شکلها از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته شدگی هست یعنی درباره اذان و قامت چند نمود روایت ها داریم و منها ما جاء فی حدیث ابی محذوره از جمله همون کیفیت و طرز و شکل اذان و اقامه گفتن کی یا اذان گفتن کی در حدیث ابو محذوره آمدگی هست حدیث ابو محذوره در آمدگی است که ان النبی صلی الله علیه و سلم علمه الاذان بنفسه یعنی هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو محذوره را یاد داد اذان بنفسه یعنی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ابو محذوره اذان را تعلیم داد که اذان چی طور گفته می شود فقال پس میگه آن تعلیمی که رسول الله ابو محذوره را داده بود چنین گفت که تقولو گفت در اذان میگویی که الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر یعنی چهار بار الله اکبر معنایش یعنی الله بزرگ است الله بزرگ است الله بزرگ است اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله معنایش گواهی می دهم که نیست معبود بر حق به جز الله شهادتی و گواهی می دهم که نیست معبود بر حق به جز الله یگانه اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله یعنی گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است شهادتی و گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله جل جلاله است حی علی الصلاه حی علی الصلاه یعنی بیایید بشتابید به سوی نماز بیایید به سوی نماز حی علی الفلاح حی علی الفلاح یعنی بیایید به سوی رستگاری و کامیابی و فوز و پیروزی و نجات و بیایید به سوی پیروزی و کامیابی و نجات الله اکبر الله اکبر الله بزرگ است الله بزرگ است لا اله الا الله نیست معبودی بر حق و جز الله جل جلاله. پس این بود از آن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشان ابو محذوره را تعلیم دادن به همین طریق. این همین از آن هست که در این شب و روز ما و شما میشنویم و ما و شما در از آن در پیش از نماز خواندنمان این از آن را میگوییم و میشنویم، این همون از آن میباشد. این حدیث را در حاشیه تخریجش ده میگوید که اخرجه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود تخریجش کردگی هست، ابو داوود این حدیث را روایت کردگی هست، برقمی در زیر رقمی 503 در کتاب سنن ابو داوود. و ابن ماجه همچنین ابن ماجه هم این حدیث را روایت کردگی هست در زیر رقم 708 در سنن ابن ماجه. و صححه الالبانی و شیخ البانی رحمه الله این حدیث را تصحیح حکم کردگی است، حکمش صحیح گفتگی است در کتاب صحیح و سنن ابن ماجه در زیر رقم 58. پس این حدیث حدیث قابل قبول هست و حدیث درست می باشد، می شود از این حدیث دلیل گرفت. پس از همین حدیث دلیل گرفتند و برای ما و شما از آنی که در این شب و روز می گوییم انا همان را تعلیم دادند. و همچنین در باره از آن گفتن، این از آنی که حالا گفتیم به همین طریق، این از آنی در نزد مذهب حنفی ها و مذهب حنبلی ها می باشد که از حدیث عبدالله ابن زید و از حدیث ابو محذوره گرفتگی هستند. و دویم طریق از آن گفتن که در نزد شافعی ها هست، عیناً همین از آن هست، عیناً همین از آن که حالا بیان کردیم همین است، فقط در حدی در نزد مذهب شافعی ترجع وجود دارد. در مذهب امام شافعی ترجع میکنند که در پایان بعدتر در مسئله ترجع بیان خواهیم کرد، یا حالا مختصر بیان بکنیم. ترجع همین است که الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر گفته از آن که میگوید باز پس اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله که میگوید، انا همین را ترجیح میگویند که بعد از این باز بلند میگوید. این در مذهب شافعی میباشد، این در مذهب شافعی هست، این رم دلیلشان حدیث ابو محذوره میباشد. مذهب شافعی رم حدیثشان حدیثی همین ابو محذوره میباشد. و صورت سیومی از آن در نزد مذهب مالکی ها هست. مذهب مالکی هم عیناً به مثل همین اذانی که گفتیم به مثل همین هست، فقط در اول 4 بار الله اکبر نه و 2 بار میگویند، یعنی الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله گفته تا به آخر میگویند. پس این در نزد مذهب مالکی ها هست. پس مذهب مالکی ها را دلیلشان اون حدیث هایی که از عبدالله ابن زید و از اذان ابو محذوره و عمل اهل مدینه، همه اینها را جمع کرده به همین خلاصه آمدگی هستند که الله اکبر 2 بار گفته می شود و خلاص. زیرا که در حدیث ابو محذوره در بعض روایتاش آمدگی است که میگوید پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ابو محذوره اذان را تعلیم داد و گفت که الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله گفته از آن گفتن را شروع کرد. که این حدیث را همچنین امام مسلم روایت کردگی است در کتاب صلات باب صفت از آن در زیر رقم 379، در زیر رقم 379 در حدیث ابو محذوره هست که در اون الله اکبر را میگه فقط 2 بار گفت. و همچنین حدیث عبدالله ابن زید آمدگی هست در این باره و اهل مدینه هم میگن از آن را 2 بار میگفت. عمل اهل مدینه در وقت از آن گفتن همین 2 بار الله اکبر بود. پس این هست اختلافاتی که در این مسئله وجود دارد. پس این طریقه گوناگون اذان که چند طریق گفته می شود، اما همین اذانی که در اول بیانش کردیم که در موافق مذهب امام ابو حنیفه و مذهب حنبلی موافق می آید و راست می آید، همین اذان قطع عمل بکنیم جایز و ممکن است. با دیگرهاش هم عمل بکنیم ممکن است، اگر اشکال ندارد، اما چیزی که در بین مردم مشهور است و معروف است با همین عمل کردن بهتر و خوبتر است از فتنه برپا کردن ده. یعنی فتنه برپا نمی کنیم و اختلاف را در بین مردم نمی آریم و پس همه وجه ها جایز است، اما به همون چیزی که در امروز رایج است و مشهور است و مردم می دانند به همون عمل می کنیم. پس این بود طریقای گوناگونی اذان و کیفیت گوناگونی اذان که براتان بیان کردم. اکنون بعد از این میگوید و اما صفت الاقامت فهیه، اما میگه صفت قامت گفتن پس این میباشد. صفت قامت گفتن پس این هست، یعنی قامت گفتن فرق میکند از اذان گفتن در بعضی از الفاظش یا طریقی گفتنش. میگه که و اما صفت الاقامت فهیه، اما صفت اقامت پس این میباشد که این الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله. پس این یکی از صفت ها و یکی از طریقای از آن قامت گفتن هست که این طریق قامت گفته می شود. میگه لحدیث انس رضی الله عنه قال، یعنی حدیث انس رضی الله عنه می باشد که گفت امر بلال ان یشفع الاذان، میگه امر شدگی از بلال که اذان را دو بار بگوید. ان یشفع الاذان یعنی که جفت بگوید اذان را، اذان را جفت گفتن ده. میگه پیغمبر حضرت بلال میگه امر شدگی هست و ان یوتر الاقامه، حضرت بلال میگه امر شدگی است که قامت را میگه تاق بگوید. یوتر نه ویتر بگوید، یعنی که تاق بگوید. الا الاقامه، بجز کلمه قد قامت الصلاه را، غیر کلمه قد قامت الصلاه دیگرهاش هم میگه تاق میگوید، یعنی جفت نمیگوید. و مثل که حالا شنیدیم که الله اکبر الله اکبر را دو بار میگوی، اشهد ان لا اله الا الله را یک بار، اشهد ان محمد رسول الله را یک بار میگویی، حی علی الصلاح را یک بار، حی علی الفلاح را یک بار، اما قد قامت الصلاه را دو بار میگویی، الله اکبر الله اکبر دو بار میگویی، لا اله الا الله یک بار با همین اقامت قامت گفتن به آخر میرسد. این شکل از شکلهای قامتگویی میباشد که این حدیث را میگوید اخرجه البخاری، این حدیث را میگه امام بخاری روایتش کردگی است برقمی در زیر رقم 602 در زیر رقم 605 در کتاب صحیح بخاری در زیر رقم 605 این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی هست و مسلمون و همچنین حدیث را میگه امام مسلم هم تخریج کردگی از برقمی در زیر رقمی 378 امام مسلم این حدیث را در زیر رقم 378 تخریجش کردگی است و لفظ للبخاری، اما این لفظ باشد لفظ امام بخاری می باشد که این را امام بخاری روایت کردگی هست، لفظ امام بخاری است که چطوری که براتون بیان کردیم. اما معنای اقامت همان چیزهایی است که در اذان گفتیم، غیر از قد قامت الصلاتو که قد قامت الصلات یعنی که برپا شد نماز، قامت گفته شد، قامتی نماز گفته شد، یا قد قامت الصلاتو یعنی بسیار نزدیک شد برپا داشتن نماز که حالا نماز را برپا می داریم. پس این هست معنای قد قامت الصلاتو. اکنون میگه فتکون کلمات الاذان مرتین مرتین، میگه کلمه های اذان دوبار دوبار میباشد و کلمات الاقامت مرتن مرتن و کلمه های اقامه باشد، میگه یک بار میباشد، چطوره که در حدیث بیان کردیم. الا فی قوله، بجز میگه در سخنش که قد قامت صلاتو، قد قامت صلاتو را میگه دو بار میگوید، فتکون مرتین، پس میگه قد قامت صلاتو دو بار میباشد. لحدیث الماضی دلیل من میگه همین حدیث گذشتگی است که امام بخاری و مسلم گفتیم روایتش کردگی هست. پس این بود صفتی اذان، صفت اقامه. اما یک صفت اقامه که در ما و شما مشهور هست که از به مثل اذان گفته می شود، یعنی که الله اکبر الله اکبر چهار بار میگوید، اشهد ان لا اله الا الله دو بار، اشهد ان محمد رسول الله دو بار، حی علی صلاتی دو بار، حی علی الفلاح دو بار، قد قامت الصلاه دو بار، و الله اکبر الله اکبر دو بار، لا اله الا الله یک بار. این همون اقامه ای که در کشور ما و شما مشهور و معروف است، این هم صحیح است، این هم جایز درست است، این کیفیت هم ممکن است. پس می شود که با اون چیزی که در کشور خودمون مشهور و معروف است با اون اقامت بگویید، که اون را هم حدیثش را امام بخاری روایت میکند و حدیث صحیح است که به مثل اذان گفته می شود اقامه، و همچنین این حدیثی که یک بار گفته می شود که این را می شود با این عمل کنید، چطوره که در دولت های عربی غالبا و اکثرا به همین حدیث، یعنی یک بار قامت را می گویند، چطوره که در ثبت و تسجیل و رادیو و تلویزیون ها شما می بینید و می شنوید. پس اون طریق هم صفت اذان جایز، صفت قامت جایز است و یک بار گفتن هم جایز می باشد. اکنون میگه که فهذه صفت الاذان والاقامت المستحبت، پس میگه همین صفتی که صفت اذان اقامت بیان کرد، میگه همین مستحبه، همین است، سنتی همین است. همین میگه چیزی که حالا گفتیم دو حدیث، یک تا در باره اذان که حدیثی ابو محذوره بود و حدیث انس در باره قامت، هر دی همین میگه طریق سنتی هست. لان بلالا کان یؤذن به حضرا و سفرا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى ان مات، زیرا اینکه میگه بلال اذان میگفت، به همین اذانی که حالا در بالا بیان کردیم، حضرا و سفرا، یعنی چی؟ در حضر، در وقت اقامت، و چی؟ در حال سفر بودن، در حال سفر کردن همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم الى ان ما، تا وفاتش، تا وفات پیغمبر. میگه انا همین طور حضرت بلال در سفر و در خانه و در حضر و در اقامت و در هر جا انا همین اذان رو میگه استفاده میبرد. پس میگه اذان مستحبه، اذان سنتی همین است، و همچنین قامت سنتی، اقامه سنتی همین است که در بالا صاحب کتاب بیانش کرد. میگه و این رجع فی الاذان، اکنون مذهب شافعی ده گفتن که در مذهب شافعی اذان ترجع دارد، همون را میگه که و این رجع فی الاذان، اگر ترجع بکند در اذان، در حاشیه میگه که الترجع به معنای التردید است، ترجع به معنای تردید است، یعنی تکرار کردن. به معنی انه، میگه به این معناست ترجع، معناش که یخفض صوته فی شهادتین، یعنی که در شهادتین آوازش را پست میکند، یعنی که وقتی میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، چهار بار الله اکبر که گفت، بعد میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، پست میگوید. یخفض صوته فی شهادتین، یعنی که پس اینها را میگوید و ثم یعیدها برفع الصوت، بعد دوباره میگه تکرارش میکند به آوازی بلند، با همین گپایی که حالا اشهد ان لا اله الا الله را پس گفته بود، همین را با بلند میگوید، همین را میگن ترجع. کما اخرج ابو داوود، این حدیث را میگه ابو داوود روایت کرده است در زیر رقمی 503 که ترجع همچنین حدیثش صحیح است. در مذهبا، مذهب شافعی ترجیع را گرفتگی هست، اما در مذهب حنبلی و حنفی و مالکی ترجیع وجود نداره، فقط در مذهبی از مذهب ها فقط در مذهبی شافعی هست. اما اگر کسی که ترجیع هم بگوید یکان اشکال ندارد، زیرا که حدیثش حدیثی صحیح می باشد. این بود در مسئله ترجیع. و این رجع فی الاذانی، اگر میگه ترجیع بکند در اذان، او ثن الاقامته، یا که قامت را دوبار دوبار بگوید. چطور گفتیم که در وقتی قامت گویی، که همون قامتی که در کشور ما و شما میگوید، ما و شما در وقتی قامت گفتن دو بار اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، دو بار اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، دو بار حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، دو بار حی علی الفلاح، حی علی الفلاح که میگوییم، انا همین میگه، یا که همین دوباره هم بگوید میگه فلا بأس، پس میگه باکه ندارد، یگان مشکلی ندارد. چرا؟ زیرا که این هم حدیث صحیح هست. پس این کیفیتایی هست که لانه میگه من الاختلاف المباحی، زیرا که این میگه از اختلافات مباح و جایز است، زیرا که اونم حدیث صحیح است، یک بار قامت گفتن، و این هم دوبار قامت گفتن هم حدیث صحیح است. پس در هر کشوری که هرچی که عادت اون مردم هست، بعد همونش میگه، مگر یک بار گفتن باشه پس یک بار میگوییم قامت را، اگر دوبار گفتن باشه اگر پس دوبار میگوییم، و اختلاف برپا نمیکنیم، که اختلاف اشد من القتل می باشد. من مخصوصا در مسئله که جایز باشد و اختلاف برپا بکنی و عادت اون مردم را نگیری، این بسیار بد است، بسیار ناشایسته و ناخوب می باشد. پس این از اختلافاتی مباح و جایز بوده است. اکنون میگد که و یستحب ان یقول فی اذان صبحی، میگم مستحب است که در اذان صبح بگوید بعد حی علی الفلاح، بعد از حی علی الفلاح میگه بعد از در نماز بامداد بگوید که الصلاة خیر من النوم مرتین، دو بار میگه بگوید، این میگه خوب است که بعد از نماز بامداد این را در نماز بامداد میگه بعد از حی علی الفلاح این را بگوید، میگه سنت از گفتنش. ترجمهش الصلاة خیر من النوم، یعنی که نماز بهتر از خواب است، نماز بهتر از خواب می باشد. پس این را میگه دو بار میگوید. لما روا ابو محذورتا، یعنی دلیلش آنه که روایت کرده است ابو محذوره، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال له، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم براش گفت که ان کان فی اذان الصبح قلت، گفت اگر که اذان بامداد باشد بگو که الصلاة خیر من النوم، یعنی که نماز بهتر است از خواب، پس گفت که این را بگو. این را در اصطلاح میگن تثویب، در حاشیه میگوید که و هو تثویب، یعنی که الصلاة خیر من النوم گفتن، این را نامش تثویب است، من ثاب یثوبو، یعنی از اصل کلمه ثاب یثوبو گرفته شدگی است. اذا رجع، وقتی باز تکرارش میکنی، وقتی که رجوع میکنی، میگه فالمؤذن حين يقول هذه الجمله في صلاه الصبح، پس میگه مؤذن وقتی که میگوید این جمله را در نماز بامداد، فهو رجوع منه الى كلام فيه الحث على المبادره الى الصلاه، پس میگه همین تثویب رجوع منه، یعنی بازگشتن از جانبی مؤذن میباشد، الى كلام فيه، یعنی به سخنی که الحثو در آن سخن تشویق و ترغیب است، علی المبادرتی الی الصلاتی، برای شتاب کردن و اقدام کردن و زود آغاز کردن به سوی مسجد آمدن. پس میگه این تصویب نم دارد، به معنای رجعه هست، به معنای بازگشتن، یعنی که مؤذن اذان گفته استاده است، در بین اذانش این ترغیب را، این تشویق را برای مردم می دهد، تا اینکه مردم بیدار شود و تا اینکه مردم متوجه شود و زودتر به سوی نماز بشتابد. این را میگن تثویب. پس تثویب دو نمود داریم، تثویب قدیم هست، تثویب جدید. تثویب قدیمش الصلاة الصلاة هست، تثویب قدیمش الصلاة الصلاة می باشد، و همچنین الصلاة خیر من النوم از جمله تثویب هست. همچنین الصلاة الصلاة پیش از قامت را گفتن هم تذویب نم دارد که بعضی ها میگن السلات السلات بعد شروع میکنن که الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر گفته قامت را تا به آخر بعد میگویند. این تذویب قدیم هست، جایز است این. اما تذویب جدید هست که در متاسفانه در کشور ما و شما مشهور است. مؤذن اون اذان گوینده وقتی اقامت گویی که میخیزد، اقامه را که میخواهد بگوید، شروع میکرد میگوید که قامت قامت الله اکبر الله اکبر. انمین قامت قامت گفتن این تذویب نم دارد، این تذویبی ناجایز میباشد، این تذویبی جدید است، تذویبی ناجایز میباشد، این درست نیست. این را گفتن. پس کسانی که در اذانها عادت دارید پیش از در قامت عادت دارید پیش از قامت گفتن قامت قامت الله اکبر الله اکبر که میگویید، انمین کلمه قامت قامت گفتگیتان ناجایز و نادرست است و بدعت است و تذویب جدید است و این را در قامتگوییتان استفاده نبرید، زیرا که این را گفتن جایز نمی باشد. یا بعضی میگن قد قامت صلات گفته بعد الله اکبر الله اکبر گفته میرود، یا که قامت قامت گفته بعد شروع میکند میرود. خلاصه همین را پیش از قامت گوییتون استفاده نبرید. قامت وقتی گفتنی که میشید الله اکبر الله اکبر گفته شروع کنید، پیش از این یگان چیز نگویید. اما از صلات صلات بگویید. این تذویب قدیم هست، در زمان گذشته این را میگفتند و این بعضی علما این را اجازت میتین و خوبش میدانند و بعضی ها اجازتش دادگی هستند. و اما در مسئله تخریج حدیث، حدیثی که ابو محذور آورده است که ان کان فی اذان الصبح قلت، یعنی اگر که در اذان صبح باشی پس بگو که الصلاة خیر من النوم. پس این حدیث در حاشیه میگوید که اخرجه النسائی، یعنی این را امام نسائی تخریجش کردگی است، روایتش کردگی است در جلد 2 صفحه 7 و 8 امام نسائی این حدیث رو تخریج کردگی هست. و صحیح الالبانی و شیخ البانی این حدیث رو حکمش صحیح دانستگی است در کتاب صحیح سنن نسائی در زیر رقم 628 شیخ البانی رحمه الله میگوید که این حدیث حدیث صحیح می باشد، حکم این حدیث صحیح است. پس این بود در مسئله قامت گفتن که در نماز بامداد الصلاة خیر من النوم گفتن، این در نماز بامداد مستحب است، یعنی سنت است که باید این گفته شود. اما در مسئله تصویب اتفاق فقها هست که در نماز بامداد این گفته شود، این الصلاة خیر من النوم گفته شود، یا که همون الصلاة الصلاة تا اینکه مردم هشیار شود این گفته شود. و بعض حنفی ها و بعض شافی ها همین تصویب را در نماز خفتن هم اجازت دادگی هستند، در نماز خفتن هم میگد برای مردم مانده و خسته و بیفرکی هستند، پس میگه الصلات الصلات بگوییم تا اینکه هشیار شوند و اقامه را شروع بکنند. این را میگوین عمل نیک میباشد، یا الصلات خیر من النوم الصلاتو، یا که همین کلمه ای الصلات الصلاته را استفاده بردن شه اجازه دادگی هستند. علت اجازه دادن شان میگن که مردم در غفلت هستند، به مثل نماز بامداد در نماز خفتن همچنین، در نماز خفتن هم میگه مردم در غفلت هستند. یعنی که در نماز بامداد برای چی الصلاتو خیر من النوم میگویند؟ به خاطر آن که مردم رو از خواب بیدار بکند، مردم را هشیار بکند، آگاه بکند. پس میگویند در نماز خفتن هم همین علت که هست، پس این جایز و درست میباشد که گفته شود. و بعض فقها میگه در 5 وقت نماز گفتنش میگه در این زمان ما بهتر و خوبتر هست، زیرا که میگه در این زمان ما همه مردم در غفلت است. این گپی بعض از فقها است. اما قول صحیح در این باره همین است که این تصویب گفتن در غیر از آن بامداد در دیگر نمازها ثابت نیست، یعنی علت را علما گفتگی هستند، با اون علت ها تصویب را اجازت دادگی هستند در دیگر نمازها با غیر نماز بامداد، اما با دلیل بگیری اگر یکان دلیل وجود ندارد. قول صحیح همین است که فقط در نماز بامداد از صلات و خیر و من النوم رو علاوه بکنیم، اما در دیگر نمازها چی از صلات و صلات هم استفاده نکنیم خوبتر است، یا قامت رو استفاده نکنیم این افضل و بهتر است، زیرا که قامت گفتن چی طوری که بیان کردیم که این بدعت می باشد و این ناجایز است. پس این بود این مسئله چهارم درباره صفت اذان و اقامه. با همین مسئله چهارم با آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه، یعنی مسئله پنجم، ما یقوله سامع الاذان و ما یدعو به بعده، یعنی که آن چیزی را که شنونده اذان میگوید، کسی که اذان را بشنود اون چی میگوید، چی دعا را بکند، و ما یدعو یا چی کلمات را باید بگوید، کسی که اذان را میشنود باید چی کلمه ها را بگوید در وقت شنیدن اذان، و ما یدعو به بعده، و آن چیزی که میگوید، آن دعایی که دعا میکند بعد از نماز، بعد از اذان، یعنی دعایی بعد از اذان چی میباشد، کدام دعا را بعد از اذان میگوید. پس مسئله پنجم در این باره میباشد و این مسئله پنجم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه من از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.